गजब है मौसम, तुझे देख के दिल धड़कता है। सबसे अलग होके ओ मेरे दिल पर, तुझ पे ही ये दिल मरता है। चांदनी रात में हो, इस मुलाकात में हो, चांदनी रात में इस मुलाकात में मैं तेरे साथ में, तू मेरे साथ में, आ रहा है मजा भीगे बरसात में, हर सवालात में, बात ही बात में, हर सवालात में, मैं तेरे साथ में, तू मेरे साथ में, आ रहा है मजा भीगी बरसात में।